Altså, det er ikke mulig å få lån nå da, i det hele tatt, altså. Nei, beklager, det er veldig vanskelig nå. Altså, Norges Bank har innskjerpet overfor alle banker at det er at jeg lånte ut alt for mye allerede, og det er ikke mulig å låne mer. Selv til husbygging er det veldig vanskelig, og så er det da, i deres tilfelle, bil er det umulig. Nei, nei, gi meg det da. Ja, beklager som eit. Ja, igjen. Vær så god, neste. Nei, jeg skulle egentlig ingenting, men jeg bare lurte på om det gikk an å få låne telefon. Ja, har de konto her? Nei, det... Ja, nei, men låne og låne, de kan ikke bare komme her og låne, de må jo ha en form for sikkerhet. Har de noe, kan du skaffe kausjonister da? Nei, jeg skulle bare ja, hva skal de bruke lån til da? Jeg skal ringe til min kone. Ja, ja, men de kan ikke bare komme her og låne telefonen og ringe, de må jo ha en sikkerhet. Og dermed står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det er bedre sent enn alvor, ikke minst neste gang til samme tid.